پیارے بابا جان، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے کہ دفتر کے کاغذ قلم کا ذاتی استعمال کرنا ملازم کے لیے کیسا؟ ملازم اپنے دفتر وغیرہ کا قلم، کاغذ اور دیگر اشیاء اپنے ذاتی کاموں میں صرف کرنے سے اجتناب کرے، یہاں تک کہ ربڑ بینڈ بھی دفتر کا اٹھانے سے بچنا چاہیے۔ یہاں تو بوری بوری پینے اور فائلیں اٹھا جاتے ہوں گے، جو ہاتھ میں ڈائریاں اٹھا جاتے ہوں گے بغیر عرف ہونا، جس پر کہ جیسے نجی ادارہ ہو نا اس میں وہ سہولت ہوتی ہے۔ سیٹ صاحب کو پوچھ لیا گیا، یار میں کبھی گھر کا خط لکھ لوں گھر پہ، یا آپ کا قلم میں لے کر چلا جاؤں، یا ربڑ بینڈ دو چار لے لوں تو آپ کی طرف سے، تو وہ بولے گا ہاں بھائی ایک درجن لے جا دو۔ تو یہ آسانی ہے سرکار، یہ حکومت اداروں میں، وقف کے اداروں میں، مدارس میں اور ان میں یہ بہت مشکل ہے کہ یہ وقف کے ادارے میں اجازت کون دے گا؟ جو دے گا وہ بھی اگر عرف سے ہٹ کر اجازت دے گا تو وہ خود بھی پھنسے گا، اجازت دینے والا نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔